Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ostrzega przed zwiększającym się ruchem na drogach. Gęsto jest m.in. na wjazdach do stolicy. Polscy żołnierze nie nawoływali do zajęcia Lwowa i nie mówili nic o dronach. Film, który krąży po internecie, stworzono z pomocą sztucznej inteligencji. Po roku od protestów jest zapowiedź, na którą czekali studenci w Serbii. W kraju mają być rozpisane wcześniejsze wybory. Pod koniec świątecznego weekendu w całym kraju jest duży ruch na drogach. Widać to na trasach wlotowych do Warszawy. Podobnie jest w pobliżu nekropolii, gdzie cały czas służbę pełnią dodatkowe patrole policji. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej apeluje o ostrożność. Warunki pogodowe w ciągu ostatnich kilku godzin pogorszyły się, dlatego też apelujemy o zmniejszenie swojej prędkości, a zwiększenie swojej uwagi. Bądźmy ostrożni na drodze, wracajmy bezpiecznie. Kategorycznie nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu, a telefony komórkowe odstawmy na bok. Przez dwa dni w całym kraju było niemal 150 wypadków, w których zginęło 6 osób. Zatrzymano też ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Nagranie z polskimi żołnierzami nawołującymi do zajęcia Lwowa to fake news. Wideo krąży po internecie. Na nim żołnierze mówią także, że drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, nie należały do Rosji, ale do Ukrainy. Nagranie zostało jednak wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zwraca uwagę portal TVP Info. Film pierwotnie został opublikowany na TikToku. Materiał rozpowszechniło konto, które od dawna publikuje obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nagranie odnosi się do nocy z 9 na 10 września, gdy do Polski wleciało 19 rosyjskich dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom za przekazanie Ukrainie systemów obrony powietrznej. Dzięki patriotom ochrona obywateli będzie skuteczniejsza, powiedział i dodał. Wciąż potrzebujemy większej ilości systemów w całym kraju, aby chronić miasta i kluczową infrastrukturę. Będziemy nad tym pracować nie tylko na poziomie politycznym z partnerami, lecz także bezpośrednio z producentami obrony przeciwpowietrznej i rakiet. Niemcy przekazały Ukrainie dwa systemy Patriot z magazynów Bundeswehry przy wsparciu finansowym Danii, Litwy i Norwegii. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział, że wyjdzie naprzeciw żądaniom protestujących studentów i wybory parlamentarne odbędą się przed terminem. Donosi o tym agencja Beta. Prezydent zaznaczył, że konkretną decyzję w tej sprawie podejmą, tu cytat, odpowiednie instytucje. Planowo wybory powinny się odbyć w 2027 roku. Organizacja przedterminowych wyborów jest jednym z postulatów antyrządowych protestów organizowanych w Serbii od roku. Demonstracje są odpowiedzią na wypadek na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, w którym zginęło 16 osób. Protestujący oskarżają władze o zaniedbania i korupcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy w wielu miejscach opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 5-6 stopni w kotlinach górskich, przez 8 na północy i wschodzie, do 9-10 na południu i w centrum oraz do 11 na ziemi przemyskiej. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Anna Dudzińska. Szliśmy za tą historią. Otwierały się kolejne drzwi. No i to, co jest za tymi ostatnimi drzwiami, to chyba jest najciekawsze. Ale zanim do tego dojdziemy, to poświęcamy bardzo dużo czasu wszystkim, którzy tak czy inaczej związani byli z tą katastrofą. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W klubie rozwoju cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Hołd dla ludzi gór i dla polskich Tatr złożony z Państwa udziałem. Już 10 listopada w specjalnym koncercie poświęconym górom wystąpi jeden z najważniejszych zespołów Podhala – Trabunie Tutki. Ich niepowtarzalny styl łączy ponad 100-letnią tradycję muzyczną rodziny z nowatorskim podejściem do góralskiego dziedzictwa. Trabunie Tutki – Górom. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego – poniedziałek, 10 listopada o godzinie 19. Bilety na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Michał Matus i Michał Nogaś. Dziś wspólnie udajemy się na Bałkany. Hello, I'm Georgi Gospodinov and I'm talking from Sofia for the Polish Radio Channel 3. Georgi, laureat Międzynarodowego Bookera z roku 2023 za Schron Przeciwczasowy i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z roku 2019 za Fizykę Smutku, swoją nową powieścią Ogrodnik i Śmierć podbija świat. Piszą o niej najważniejsze dzienniki i magazyny na wielu kontynentach. Po książkę, która w Polsce ukazała się w maju tego roku w fantastycznym przekładzie Magdaleny Pytlak, sięgają miliony czytelników, a bułgarski pisarz jest od pewnego czasu nazywany pewnym kandydatem do literackiego Nobla, co, jak sądzę, wydarzy się prędzej niż później. Gospodinov ma oddanych czytelników w Polsce, gościł niedawno, dosłownie na chwilę, w Łodzi. Stale podróżuje, nie mógł z powodów osobistych dotrzeć w tym roku na festiwal Góry Literatury, ale obiecał, że porozmawiamy i obietnicy dotrzymał. O czym opowiada Ogrodnik i Śmierć? Chwila wprowadzenia dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji po tę wspaniałą powieść sięgnąć. Być może to jest w ogóle najlepsza zagraniczna książka opublikowana w Polsce w roku 2025. Cytat. Mój ojciec był ogrodnikiem, teraz jest ogrodem. Nie wiem, od czego zacząć. Niechaj to będzie początek. Mowa tu o końcu, ma się rozumieć. Lecz od czego zaczyna się koniec? Chyba się posiusiałem, powiedział ojciec w progu. Stał w drzwiach wejściowych, chorobliwie wychudzony, lekko zgarbiony tak, jak garbią się wysocy ludzie. Przywieźli go późnym wieczorem pod koniec listopada. Przebył 300 kilometrów, leżąc na tylnym siedzeniu, by nieco zmniejszyć ból. Udało mi się umówić badania na następny dzień. Posikałem się, powtórzył, winny niczym małe dziecko, przepraszający z typową dla niego autoironią, będą o nas gadać na stare lata. Nic się nie stało, powiedziałem, i zaczęliśmy zmieniać ubrania w przedpokoju, zamknąwszy drzwi od salonu. Boję się, powiedziała mi w pewnej chwili na ucho moja córka. Teraz rozumiem, że ona pierwsza to wyczuła. Ja wciąż jeszcze nie wiedziałem, nie chciałem wiedzieć. Już teraz muszę powiedzieć, że na końcu tej książki jej bohater umiera. Nawet nie na końcu, jeszcze w połowie, ale potem znów żyje we wszystkich historiach sprzed swojego odejścia i po nim. Pewnie po to opowiadamy, żeby stworzyć jeszcze jeden równoległy korytarz, w którym świat i wszyscy w nim są na swoim miejscu, by skierować opowieść na inną grządkę, gdy zrobi się niebezpiecznie i nadchodzi śmierć, tak jak ogrodnik przyciąga wodę do kolejnej grządki w ogrodzie. Teraz się przyznam, że czytałem już 10, a może nawet 100 książek o odchodzeniu i o śmierci kogoś bliskiego. Pewnie połowę z tego stanowiły książki o stracie rodzica. A jednak to Georgi Gospodinov poruszył mnie swoją opowieścią najbardziej. Dlaczego? bo pisze o własnej niemocy wobec ostatecznego. O zagubieniu i strachu pisze, o zakłopotaniu tego, który odchodzi i wie, że teraz, na koniec życia, musi polegać na czyjejś opiece i oddaniu. Pisze o powolnym uświadamianiu sobie tego, co zawdzięczamy tym, którzy nas stworzyli. Pisze o miłości, nierzadko niełatwej, ale takiej, która nigdy nie da się przekreślić. Oczywiście poza przypadkami złych rodziców, no ale to nie o tym. W Ogrodniku i śmierci, co bułgarski prozaik od razu przyznaje, opowieść rozgrywa się na kilku planach. Ten pierwszy, najtrudniejszy, to kolejne obrazy odchodzenia ojca, pogorszenia się zdrowia. Ostatnie wejście na schody, ostatnia rozmowa, ostatnie wspólne rozwiązywanie krzyżówek, ostatni oddech. Te pozostałe to wspomnienia sprzed i z po. Dzieciństwo, beztroska, tata autorytet, tata opiekun, tata, którego się podziwia, choć tak rzadko chce się do tego przyznać przed samym sobą, tata nauczyciel życia, tata obserwator, tata dobra rada, ten, który zaopatrza nas w podstawową wiedzę, chce, byśmy w miarę bezpiecznie przeszli przez życie. Gospodinow wie, jak za pomocą słów tylko potrzebnych, krótkie zdania, myśli dosadne, ale nienachalne, rozbudzić w czytelniku wspomnienie i wdzięczność, jak z opowieści o jego ojcu przekierować nas, nasze oko, w stronę naszych własnych historii. Czego nas nauczył ojciec? Co nam pokazał? Kiedy udowodnił, jak bardzo nas kocha? Kiedy był z nas dumny? Czy umiał to pokazać? Ale pokazując na własnym przykładzie stawanie się sierotą, Gospodinow daje nadzieję. Poczucie wdzięczności będzie w nas wzrastać, wykiełkuje. Nierzadko stanie się to już po, gdy tego kogoś najbliższego nie będzie. Niczym mantra powracają w książce słowa ojca Gospodinowa. To nic takiego. Słyszę je. Jestem w stanie wyobrazić sobie każdą chwilę, w której padły. To nic takiego, mówi ojciec, gdy bardzo go boli, a syn za chwilę się rozpłacze. To nic takiego, mówi, gdy widzi zakłopotanie dorosłego mężczyzny, który na chwilę musi zająć się innymi sprawami. Nikt przecież nie zawiesi czasu i życia na kołku. To nic takiego, mówi resztką sił, gdy ma świadomość tego, co się za chwilę wydarzy. Czy nadal istniejemy, jeśli odejdzie ostatni człowiek, który pamiętał nas jako dzieci? Pyta Gospodinow. Georgi, co mówiono ci o śmierci, gdy byłeś małym chłopcem w latach 70. w Bułgarii? Bałeś się jej wtedy? A może sam ją w jakimś sensie, w jakiś sposób odkryłeś? Yes, actually, the first thing that I wrote down was connected in a way with the death. And it was a very, what to say, traumatic nightmare that repeated every night. I was like 7 years old. Właściwie pierwsza rzecz, którą zapisałem, była związana ze śmiercią. To był bardzo traumatyczny koszmar, który śnił mi się każdej nocy. Miałem wtedy około 7 lat i próbowałem opowiedzieć o nim mojej babci, ale mnie zatrzymała, bo opowiedziane sny się spełniają. Postanowiłem go więc opisać. Była to pierwsza rzecz, którą kiedykolwiek zapisałem i faktycznie zadziałało. Nigdy więcej nie miałem tego koszmaru, choć nigdy go też nie zapomniałem. Wykorzystałem go później w książce, a gdy ją skończyłem, nareszcie go zrozumiałem. Ten sen był o moich bliskich, którzy byli na dnie studni i byłem pewien, że tam zostaną, że nigdy nie uda im się wyjść. Myślę, że dzieci dużo na ten temat myślą i sporo o nim wiedzą. Myślę, że matka i ojciec kiedyś umrą, pojawia się w głowie dziecka, gdy ma 6-7 lat. Mam taki osobisty projekt, który polega na zbieraniu lęków z dzieciństwa, a jeden z najczęściej powtarzających się dotyczy właśnie śmierci rodzica. I have this my personal project to collect the fears from childhood. And one of the most repetitive fear is about the death of your father or mother. Most repetitive children's fear. A kiedy myśl o śmierci, o własnej śmiertelności zaczęła do ciebie powracać? Albo inaczej, kiedy, jak sądzisz, dopada nas to na poważnie? When your parents are growing old, of course. And for me, what to say, that was part of my, I think of all of my books, Growing Old and Death, and you can find it in The Physics of Sorrow, You can find it in the Time Shelter, in my short stories. And always, you know, what is interesting that we are saying we are talking about death, but actually we are thinking about dying. Kiedy twoi rodzice się starzeją, to motyw obecny we wszystkich moich opowiadaniach oraz wszystkich moich książkach. Ogrodniku i śmierci, fizyce smutku, schronie przeciwczasowym. Co ciekawe, kiedy mówimy o śmierci, tak naprawdę myślimy o umieraniu. To coś zupełnie innego. Myślę, że starzenie się jest znacznie bardziej przerażające. Budzi większą grozę niż sam fakt śmierci. Dlatego napisałem w książce, że istnieje ogromna różnica między zdaniami. Mój ojciec umarł i mój ojciec umiera. To dwa zupełnie różne zdania. Straszne są te ostatnie minuty, dni, miesiące, kiedy wiesz, że ktoś bliski i kochany krok po kroku, minuta po minucie przybliża się do śmierci. Dlatego interesuje mnie to, jak znika życie. Nie sama śmierć, czarna dziura, coś niepojętego, metafizyczny lęk, którego nie rozumiemy, ale sposób, w jaki życie znika. Jest o wiele ważniejszy, o wiele bardziej intrygujący i jednocześnie o wiele bardziej przerażający. Understand in a way, it's a metaphysical terror that is we couldn't understand actually. But the way of disappearing of life is much more important, much more interesting, much more terrifying in a way. Actually, when a person died, he died not only for the life he had, but he is dying also for the future. And this is it's a heavy thing, because I tried to put in the head of my father when he was dying. And the most unbearable thing was that you will not see your daughter growing up, your daughter, the next levels of your daughters, like university, wedding, and so on and so on. You couldn't see your sons, how they go further. You couldn't see your cherry tree that you planted. You couldn't see your favorite dog. So the death is really like a tree that... Jak mówi bohater książki, kiedy człowiek umiera, umiera nie tylko dla życia, które miał, ale umiera także dla przyszłości. To bardzo trudne, bo próbowałem to zrozumieć, kiedy mój ojciec umierał i najbardziej nie do zniesienia było to, że nie zobaczy już, jak dorasta córka, kolejnych etapów jej życia, studiów, ślubu i tak dalej. Nie zobaczy, jak dorastają jego synowie. Nie zobaczy wiśniowego drzewa, które zasadził. Nie zobaczy swojego ukochanego psa. Śmierć jest więc naprawdę jak drzewo, które dojrzewa i rośnie w przyszłości. Zrozumiałem też coś innego, czego nauczyłem się podczas 30 dni spędzonych w jednym pokoju z umierającym ojcem. Jedną z tych rzeczy było to, że w rzeczywistości nie jest to aż tak straszne. Nie jest straszne patrzeć na ojca walczącego z bólem, karmić go. Nie jest to nic odpychającego. Przeciwnie. Jest to bardzo naturalne. To syn staje się ojcem. Syn usynawia ojca. Może to brzmi paradoksalnie, ale tak naprawdę jest to coś zupełnie normalnego. Opiekujesz się umierającym ojcem i nie jest to w ogóle przerażające. Nauczyłem się też innej rzeczy. Często oczekujemy albo czytamy, że pod koniec życia ludzie wypowiadają słowa pełne mądrości, coś wzniosłego. Goethe ponoć zakrzyknął. Mehr Licht. Ale to oczywiście nieprawda. W ostatnich chwilach życia walczy się z bólem. Na zawsze zapamiętam ostatnie słowa mojego ojca. Były bardzo proste, ale mówiły wiele. Pilnuj mojego dowodu osobistego, bo będziesz go potrzebował. Myślę, że te słowa pokazują, jak hojny potrafi być człowiek w ostatnich chwilach życia. Albo jak w takich słowach można dostrzec brak lęku przed śmiercią. Nie rozmawia się ze śmiercią. Nie mówi się, dobrze, ja umrę, ale świat dokończy to, co zacząłem. Myśli się o tych, którzy zostają. Chce się im pomóc. Tak więc ojciec pozostaje ojcem nawet w ostatnich chwilach życia. Myślę, że to jedna z najważniejszych lekcji, jakie otrzymujemy od naszych ojców, gdy umierają. Lekcja, której nikt z nas nie uczy. Jak umierać z godnością. You could find this not fearing from the dead. You don't talk with the dead. You don't say, okay, I will die. The world will finish. What I will do. You're thinking about this? who remain. You try to help them. So the father is father or even in the last minutes. And I think this is one of the most important lessons we're receiving from our fathers when they die. The lesson that nobody taught us how to die decently. Być może to jest jedno z najważniejszych pytań. Być może jest ono z kategorii tych więcej niż fundamentalnych. Niełatwo zadaje się je sobie samemu, a co dopiero komuś, nawet jeśli, jak ty i ja znamy się od lat. Myślisz, że da się przygotować w ogóle na śmierć kogoś bliskiego, a zwłaszcza rodzica, człowieka, dzięki któremu się istnieje? Czy da się zrozumieć, że to za chwilę? Yeah, we always trying to prepare for this. It's we always thinking about that. And yes and not. I remember how in the last hour I had this feeling that okay, this is the last hour. It was in around 4 afternoon. So I tried to remember everything because I knew these are the last minutes. And again, I didn't think about the death. I thought about my father. The only thing I would like is not to feel pain. Zawsze staramy się na to przygotować. Zawsze o tym myślimy. A więc i tak, i nie. Oczywiście pamiętam to wyraźnie. W ostatniej godzinie miałem przeczucie, że to właśnie ta ostatnia godzina. Było około 4 po południu. Starałem się zapamiętać wszystko, bo wiedziałem, że to ostatnie minuty. I nie myślałem o śmierci, myślałem o moim ojcu. Jedyne, czego pragnąłem, to nie czuć bólu z jego powodu. I to nie jest tak, że wcześniej o tym nie myślałem. Myślę, że wszyscy mamy w głowie obraz tej chwili jako czegoś strasznego. Sam na sam z umierającym ojcem i śmiercią, która wchodzi do pokoju. Ale tak naprawdę nie jest to takie, jak się wydaje. Jak powiedział mój ojciec, nie ma się czego bać. To jest po prostu bardzo ważna chwila. Ale nie myślisz o śmierci. Do ostatnich chwil myślisz o tym, jak mu pomóc, jak go zatrzymać. I przez cały czas, co moim zdaniem jest najważniejszą lekcją, trzymasz go za rękę. To właśnie możesz zrobić. Myślę, że to bardzo ważne. Mam nadzieję, że nie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które trzyma swoich umierających rodziców za rękę. To bardzo ważny łańcuch. Uścisk dłoni. Jak powiedział jeden z moich przyjaciół w książce, bardzo ważne jest, by trzymać ich za ręce, ale równie ważne jest, by ich puścić, pozwolić im odejść. To jest ten ostatni moment. Niektórzy czytelnicy mówią, ojej, boję się przeczytać tę książkę. A ja zazwyczaj żartuję, że nie ma się czego bać. Można co najwyżej pominąć stronę 92. To najtrudniejsza scena w całej książce. Ale przed nią i po niej, a nawet na tej stronie, nie myśli się o śmierci. So this is in the last moment. It's the most because some of the readers saying, "Oh, I'm afraid to read this book," and I'm usually joking. No, it's you could skip the page 92 only. It's the most heavy scene. But after that, and before that, and even in this page, I'm saying again, you don't think about that. Twój tata przyjechał, a w zasadzie przywieziono go do Sofii. Ostatnie dni życia spędził w waszym mieszkaniu. Opuścił je tylko kilka razy. Zawsze była to dla niego męka połączona z narastającym bólem. Patrzyliście na to, jak odchodzi. Spędziłeś godziny przy jego łóżku. Opiekowałeś się nim do końca. Myślisz, że niezależnie od tragicznych okoliczności miałeś szczęście? Że to ważne, że do końca byliście tak blisko, dosłownie i w przenośni, na wyciągnięcie ręki. Dziś nasi rodzice, bliscy, coraz częściej odchodzą sami, w szpitalach, w domach opieki i nie ma nas przy nich w chwili ich śmierci. Yes, honestly speaking, it was a very difficult decision, because I also could put my father in the hospice. But we decided, and it was the wish of my father, to stay in my home. And yeah, also there is maybe this difference that in our part of the world, it looks very normal to stay with your parents in the home when they're dying. I think in the Western world, they have a bit different tradition. But yeah, I was lucky also because, you know, this last month is the month of intensive communication. Even when he was not able to talk anymore in the last days. Szczerze mówiąc, była to bardzo trudna decyzja, ponieważ mogłem umieścić ojca w hospicjum. Ale zdecydowaliśmy, zgodnie z jego życzeniem, że zostanie w moim domu. Być może jest też pewna różnica między naszym regionem a Zachodem. W naszej części świata bardzo naturalne jest, że rodzice umierają w domu, a my jesteśmy przy nich. Myślę, że w świecie zachodnim tradycja jest nieco inna. Miałem też szczęście, bo ostatni miesiąc był czasem intensywnej komunikacji, nawet gdy tato nie był już w stanie mówić. To była bardzo głęboka, intensywna wymiana między nami. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale przypuszczam, że podobnie jak u nas. Nasi ojcowie, a to również książka o całym pokoleniu mojego ojca, nie tylko o nim samym. Urodzeni pod koniec lub bezpośrednio po II wojnie światowej cechowali się czymś, co można by nazwać emocjonalną niemocą. Nie wiedzieli, jak powiedzieć kocham cię. Nie potrafili się przytulać. A nawet jeśli potrafili, to było to dla nich niezręczne. Powinniśmy spróbować zrozumieć to pokolenie, bo oni sami nie byli przytulani ani całowani przez swoich ojców. Starałem się więc krótko opowiedzieć o tym łańcuchu. Od naszych dziadków, przez ojców, do nas. I w gruncie rzeczy można to opisać jako ewolucję przytulania, otwierania się na bliskość. Na to bardzo długie przytulenie, które skończyło się na moim pokoleniu. My z łatwością przytulamy nasze dzieci, ale nie chcę oceniać tamtego pokolenia, bo rozumiem, dlaczego tak było. Właściwie kiedy pracowałem nad książką, zrozumiałem, że mój ojciec nigdy nie zadzwonił do mnie i nie powiedział: tęsknię za tobą, przyjedź, chciałbym z tobą porozmawiać, przytulić cię, po prostu pobyć z tobą, bo jestem stary i umieram. Nigdy. Ale kiedy zadzwonił i powiedział: cześć synu, wiesz, moje pomidory w tym roku są naprawdę dobre, może byś wpadł ich spróbować. To znaczyło: kocham cię i potrzebuję twojej obecności tutaj. To był po prostu inny język. Myślę, że dlatego mój ojciec tak troszczył się o ogród. Tak jak nasze matki gotują najlepsze potrawy i wypiekają najlepsze banice, by powiedzieć kocham cię, nie używając słów. Kiedy prezentowałem książkę w Hiszpanii i we Włoszech, sądziłem, że to typowe dla bułgarskiej kultury milczenia w rodzinie. Ale myliłem się. Wszyscy na widowni mówili, że u nich było tak samo. Myślę, że powinniśmy o tym mówić i myśleć. To say I love you without saying it. And when I have my presentation of the book, let's say in Spain and Italy, I thought that this is typical for Bulgarian culture of silence into the family. But I was wrong. All of the people in the audience said it was something like this with my father. So, yeah, I think we should talk about this. We should think about this. You know, I always had the idea that one day I would like to write a book about the generation of my fathers. I needed to write the book about the generation of our fathers, of my father. But, of course, it was something that I never thought seriously about this. It was like an idea in the future. And then when my father came to Sofia, and we had these 30 days. I was sitting next to his bed and giving him pills and other painkillers. And when he slightly going to sleep, I wrote in my notebook. Zawsze myślałem, że pewnego dnia chciałbym napisać książkę o pokoleniu mojego ojca, bo czułem, że muszę o tym napisać. Ale oczywiście nigdy nie myślałem o tym poważnie. Był to raczej pomysł na przyszłość. A potem, kiedy mój ojciec przyjechał do Sofii i spędziliśmy razem te 30 dni, siedziałem przy jego łóżku. Podawałem mu tabletki i inne środki przeciwbólowe, a kiedy zasypiał, zapisywałem w notesie, kiedy mam mu podać kolejną dawkę, żeby nie zapomnieć. To była prawdziwa walka z bólem. Ciągłe podejmowanie decyzji, którą tabletkę podać i po ilu godzinach. Zapisywałem też wszystko, co czułem w tych chwilach. Każdy gest i każde słowo mojego taty. Prosiłem go, by opowiedział mi o swoim dzieciństwie. o tym, co lubił jeść jako dziecko. I zadawałem mu bardzo konkretne pytania, by choć na chwilę odwrócić jego uwagę od bólu. Wszystko to zanotowałem. Kiedy tato zmarł, wciąż pisałem, bo po tym wydarzeniu nastąpił długi okres smutku. Zdałem sobie sprawę, że mam już ponad 100 zapisanych stron o tym, co się wydarzyło. Wtedy nie miałem jeszcze pomysłu, by zrobić z tego książkę. Potem jednak zdecydowałem, że chciałbym ją opublikować. Wiedziałem, że mam obawy, bo to bardzo osobista, wręcz radykalnie osobista książka. Ale nie chciałem, by była sentymentalna. What happened in every day with the illness, with the last days. To be honest, to use the cold Latin language of the illness, of the cancer, and to put this voice, this Latin voice of the diagnosis, of the epicrisis, together with the warm personal voice, personal talks between narrator and his father. Chciałem opisać to, co działo się każdego dnia z chorobą w tych ostatnich dniach. Szczerze mówiąc, chciałem użyć chłodnego łacińskiego języka medycyny, języka raka, i połączyć ten suchy, analityczny ton diagnozy i epikryzy z ciepłym, osobistym głosem rozmów między narratorem a jego ojcem. Chciałem powiedzieć wszystko o chorobie, o tym, jak zmienia się pieluchy, jak karmiłem go łyżeczką, jak się budził, odzyskiwał przytomność, o wszystkim. A przy tym poruszyć kilka bardzo ważnych dla mnie tematów. Jeden z nich dotyczy emocjonalnej niemocy pokolenia naszych ojców, a kolejny tego, jak przetrwać jako normalny człowiek w systemie totalitarnym, bo to też była część życia tamtego pokolenia. Chciałem też opisać, jak ogrodnictwo, tak popularne w Bułgarii, było rodzajem schronienia, alternatywnym społeczeństwem. Społeczeństwem jabłoni, w którym można było przetrwać. I wreszcie opowiedzieć o zaginionych ojcach w literaturze światowej i mitologii. Jak wiesz, mamy przykład Odysei. Kiedy Odyseusz wraca do domu, najpierw spotyka swojego psa, który czekał na niego i umarł, gdy tylko zobaczył swojego pana. Mój ojciec też miał psa, a kiedy umarł, najtrudniejszy moment nadszedł wtedy, gdy poszedłem do jego ogrodu. I nie wiedziałem, jak powiedzieć temu psu, że mój ojciec nie żyje, że już nigdy go nie zobaczy. Ale ta książka jest właśnie o zaginionych ojcach w mitologii, o zaginionych ojcach w czasach komunizmu, o zaginionych ojcach w Bułgarii. Bo nasi ojcowie pojawiali się w życiu swoich dzieci dość późno. Matki były z nami każdego dnia, a ojcowie byli daleko, na dystans. Dlatego jest tyle historii o naszych ojcach. I dlatego postanowiłem napisać tę książkę, by spróbować otworzyć drzwi dla tych tematów. How to tell to the dog that my father died, that he will never see him. I don't know. The missing fathers in the mythology and the missing fathers during the communist time, the missing fathers in Bulgaria, because, you know, our fathers appeared a bit late in the life of their kids. Actually, mothers are around us every day. Our fathers were a bit distant. So many stories there about our fathers. So that's why I decided to write this book and to try just to open the door to these topics. What I learned is actually how strong is the life into the body of the dying person. And maybe that's because the pain is there. Because you could resist with every cells, with every muscle. Even when my father just laid into his bed, couldn't moving because of the pain. We had this habit to feel crosswords. And I'm reading the question and he just gave the answer with the gestures. Nauczyłem się, jak potężne jest życie w ciele umierającego człowieka. Być może wynika to z obecności bólu, bo można się mu przeciwstawiać każdą komórką, każdym mięśniem. Nawet gdy mój ojciec leżał w łóżku i nie mógł się ruszać z powodu bólu, mieliśmy zwyczaj rozwiązywania krzyżówek. Czytałem pytania, a on odpowiadał gestami. Układał ręce w litery alfabetu. Tylko nimi mógł poruszać. I to również była forma rozmowy. Rozmowa trwała dalej. nawet bez głosu. Tego właśnie się nauczyłem, jak silne jest życie w umierającym ciele. Ważył może 45 kilogramów, ale wciąż było w nim życie. Of course it helped me. It helped me because I don't know, it always helped, like from the first nightmare that I wrote down. I am an old believer that storytelling helps. That putting something into the world helps. You know, it's when I told you about the dog of my father. I thought that the dogs had a much more heavy moments with my missing father, because the dog don't know how to put this into the story. And what I believe is that... Oczywiście, że mi to pomogło. Pomogło, bo zawsze pomagało. Od czasu pierwszego koszmaru, który zapisałem, jestem starym wyznawcą teorii, że opowiadanie historii pomaga, że dzielenie się czymś ze światem ma znaczenie. Opowiedziałem ci o psie mojego ojca i pomyślałem, że pies o wiele poważniej przeżył jego stratę, bo nie potrafił zamienić tego bólu w opowieść. Wierzę, że najcięższa trauma to ta niewypowiedziana, o której nigdy się nie opowiada. Oczywiście wtedy nie byłem w stanie o tym mówić. Kiedy opowiadasz o swojej traumie, ona się nie zmniejsza. To wciąż ta sama trauma, ale uczysz się, jak oswoić pszczoły swojego smutku. Pisanie i opowiadanie historii nie zmniejsza bólu, ale go oswaja. Sprawia, że staje się spokojniejszy, nie zalewa cię. Chodzi więc o to, by opowiadać historię. Po pierwsze, żeby zrozumieć, a po drugie, by złagodzić ból. I to się dzieje. Muszę przyznać, że miesiące, w których pisałem tę książkę, przepisując notatki na komputerze, były jednymi z najszczęśliwszych miesięcy w moim życiu. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale to były miesiące spokojnych rozmów z moim ojcem. Oczywiście nie było to łatwe, bo pisząc o śmierci znów stajesz z nią twarzą w twarz, wracasz do tamtych chwil, ale tym razem słowa naprawdę pomogły. Ból zniknął, choć smutek i żal pozostały. Tak czy inaczej to ważny krok, bo w pierwszym miesiącu czujesz, jakbyś nie mógł oddychać. A kiedy nie możesz oddychać, nie możesz też opowiadać historii. Historia jest przecież związana z oddechem, z możliwością wypowiadania słów. To bardzo ciężki, nienazwany ból, o którym na początku nie sposób mówić. Ale kiedy zaczynasz pisać, odzyskujesz oddech i możesz znów rozmawiać. Teraz mogę z tobą rozmawiać, ale przez pierwszy miesiąc nie byłem w stanie mówić. Nie porozmawialibyśmy, gdybyś zadzwonił. Teraz mogę. I dzięki temu mogę dalej opowiadać historię. Moje opowiadanie historii zostało ocalone. Because in the first month you feel like something like you don't have breath, and when you don't have breath, you couldn't tell story. The story is connected with the brief, the words. So it's a very heavy, no-named pain, not told pain in the beginning. And then when I start to write it down, I had brief. Now I could talk with you. The first month, if you called me, I couldn't talk with you. Now I can, and this is, for me, this is, kind of, it saved my storytelling also. Georgi Gospodinow gości dziś we wszystkich książkach świata. Ja mam dla Państwa egzemplarze Ogrodnika i Śmierci. W przekładzie Magdaleny Pytlak można do mnie pisać. Proszę pamiętać, by w treści wiadomości umieścić adres korespondencyjny. Czekam książki@polskieradio.pl w sprawie Ogrodnika i Śmierci. Twoja najnowsza powieść pełna jest anegdot z życia twojego taty. O jego życiu w komunistycznej Bułgarii, w kraju, w którym władza pozwalała obywatelom na znacznie mniej niż u nas w Polsce. Jak ojciec przetrwał ten okres, czas reżimu Żywkowa i co pozwoliło mu nie popaść w szaleństwo, więcej, zachować spokój? The people in Poland knows much more about surviving and the protest and resistance. And we always in Bulgaria, my generation was always, you were like an example. And especially the poem by Zbigniew Herbert, The Power of the Taste, was very important for us, especially with these words about that you don't need to be more brave. It's enough to have a very good taste and to left the all these stupid ideological things just to turn your back to this. Anyway, in Bulgaria we were more quiet, but if you'd like to stay a decent and normal person in this system. Ludzie w Polsce wiedzą znacznie więcej o przetrwaniu, protestach i oporze. Dla mojego pokolenia w Bułgarii zawsze byliście przykładem. Wiersz Zbigniewa Herberta, Potęga smaku, był dla nas bardzo ważny. Szczególnie ten fragment, że nie trzeba być bardzo odważnym. Wystarczy mieć dobry smak i zostawić w tyle wszystkie głupie ideologiczne kwestie. Po prostu się do nich odwrócić plecami. W Bułgarii byliśmy spokojniejsi. Ale jeśli chciało się pozostać przyzwoitym i normalnym człowiekiem w tamtym systemie, trzeba było pogodzić się z porażkami. Mój ojciec był kimś, kto akceptował fakt, że zmieni pracę, że odejdzie, gdy się z czymś nie będzie zgadzał. I że to jest cena, jaką trzeba zapłacić. Wiedział, że nigdy nie zrobi kariery. Był z tym pogodzony. Głównym darem mojego ojca był jednak dar opowiadania historii. Dar narracji, ironii. A zwłaszcza autoironii, tak ważnej w bułgarskim sposobie opowiadania. Myślę, że to jedna z tych rzeczy, które pozwoliły mu rozwinąć jego supermoc. Był połączeniem Szeherezady i Don Quixota. Próbował coś stworzyć, choć często mu się nie udawało, nawet po 1989 roku. Jest w tym kilka zabawnych historii o jego pierwszych przedsięwzięciach biznesowych i porażkach, ale z każdej klęski potrafił uczynić świetną opowieść. Muszę przyznać, że był wielkim gawędziarzem w rodzinie i doskonale wiedział, jak opowiadać historię. Kolejnym jego schronieniem był ogród. Jak już wspomniałem, ogród odziedziczył po swoim dziadku, a jego ojciec, mój dziadek, także był ogrodnikiem. To było coś, co wykraczało poza ideologię. Botanika jest starsza niż ideologia. I to bardzo ważne. W książce opisałem też kilka zabawnych historii o tym, jak mój ojciec obchodził nasze komunistyczne święto narodowe 9 września. Zawsze udawało mu się zostać w domu. Unikał manifestacji. Siedział wtedy w domu, opiekał papryki i machał do ludzi idących ulicą, naśladując gest sekretarza generalnego Todora Żiwkowa. To był jego mały sposób na zachowanie normalności i przyzwoitości. Nie był dysydentem, ani nikim takim, ale swoim codziennym życiem dawał nam lekcję, że najważniejsze to nie dać się wciągnąć w masowe szaleństwo, którego wymagała ideologia. I oczywiście zawsze potrafił opowiedzieć zabawną historię. W książce umieściłem coś w rodzaju zestawu ratunkowego z jego anegdotami. Bo kiedy czytelnik sięga po książkę, robi to także po to, by złapać chwilę oddechu, zrelaksować się i przetrwać. It was just the way to stay normal, to stay decent. He wasn't a kind of a dissident or something like this, but in his everyday life, he gave us this lesson that the most important thing to just not to go into the mass madness that ideology wanted from us there. And the funny stories, of course. When I put this something like the emergency kit with my father's funny stories, because when reader going into the book, to have this moment of relax, of surviving. Masz jakąś ulubioną anegdotę o twoim ojcu? I don't know. I remember all of them because they were part of my childhood. Maybe this anecdote, how he baked the paper, not going to the manifestations, and then when the people from the party ask him why you missed on this manifestation, and he always said, because I had a huge tooth pain. Pamiętam je wszystkie, bo były częścią mojego dzieciństwa. Może najbardziej ta anegdota o tym, jak opiekał papryki i nie poszedł tego dnia na manifestację. Kiedy później inni członkowie partii zapytali go, dlaczego go nie było, odpowiedział, że miał straszny ból zęba, na co ludzie z partii odparli: dobrze, ale każdego roku właśnie 9 września masz ten sam straszny ból zęba. A on rzucił na to: tak, moje zęby są jak stara burżuazja. Nigdy nie umierają i zawsze mam z nimi problemy. I w ten sposób się wykręcił. Wszyscy wiedzieli, że nigdy nie pójdzie na manifestację, ale zawsze udawało mu się znaleźć zabawną historię, by to wytłumaczyć. Po tym, jak otrzymałem Międzynarodową Nagrodę Bookera, mój ojciec jeszcze wtedy żył, zmarł w tym samym roku, dziennikarz odnalazł jego ogród w tej małej wiosce. Poszedł tam i próbował przeprowadzić z nim wywiad. Mój ojciec nigdy w życiu nie udzielał żadnego wywiadu, więc po prostu wszedł do ogrodu, dziennikarz za nim, a ojciec zatrzymywał się przy każdym drzewie. każdej róży, każdym krzaku pomidora i tłumaczył dziennikarzowi, co to jest. Mówił, że w tym roku dane drzewo dobrze obrodziło, ale zawsze trzeba pracować nad tym i tamtym, a ta róża to taki, a taki gatunek, że o różach trzeba wiedzieć to i tamto. Widziałem ten reportaż. Następnego dnia przyjechali kolejni dziennikarze, a pewnej nocy mój ojciec zadzwonił i powiedział: nie wiem, jak ty pracujesz, bo kiedy ten dziennikarz poszedł ze mną do ogrodu, to nie miałem czasu, żeby pracować. Tak, to było jego pierwsze i ostatnie doświadczenie z mediami. Zabawne, ale nie najlepsze dla jego ogrodu. And he survived in this way, but the next day also journalists came to him. And one night he called me and he complained to me and say, I don't know how do you work, because when this journalist came, I don't have time to work on my garden anymore. His first experience and last experience with the media was funny, but wasn't good for his garden. Powiedziałeś kilkanaście minut temu o ojcu, schronieniem był dla niego ogród. I skoro o tym mowa, jakim był ogrodnikiem, czego cię nauczył i jak to się stało, że jego porady zamieściłeś się w książce? W zasadzie także i w ten sposób zapewniłeś mu przecież nieśmiertelność. I published his small notebook about what to do on every day in the garden, which, by the way, he wrote down in this last year. So I think he had some idea that something bad could happen in the end of the year. And I published this notebook, and one of the most funny things was when the book was published in Bulgaria, some people wrote me to thank me about this calendar, gardening calendar of my father, and said, now we are planting all plants like according to the calendar of your gardener. So today is 17 February, and I said, the father of Gospodinov is planted onion on this day. So on 17 February I will plant my onion. And I think that if my father had chance to see this, he would be very proud that, okay, he was recognized as a gardener, because he was an amateur gardener and so on. Opublikowałem jego mały notes z zapiskami o tym, co należy robić każdego dnia w ogrodzie. Prowadził go w ostatnim roku życia. Myślę, że miał przeczucie, że pod koniec roku może wydarzyć się coś złego. Wydałem ten notes i jedną z najzabawniejszych rzeczy było to, że kiedy książka ukazała się w Bułgarii, niektórzy ludzie wysyłali do mnie wiadomości, by podziękować za ten kalendarz ogrodniczy mojego ojca i pisali, że teraz sadzą wszystko zgodnie z jego wskazówkami. Dzisiaj jest 17 lutego, a ojciec Gospodinova sadził wtedy cebulę, więc ja też zasadzę cebulę 17 lutego. Myślę, że gdyby mój ojciec mógł to zobaczyć, byłby bardzo dumny, że uznano go za zawodowego ogrodnika, bo był przecież amatorem. Ten ogród nie wygląda teraz tak samo. Był naprawdę piękny. I muszę wyjaśnić polskim czytelnikom, że bułgarski ogród nie jest tylko ogrodem z kwiatami albo sadem z drzewami i oddzielnym ogrodem z warzywami. To jeden i ten sam ogród, w którym wszystko się miesza. Można więc zobaczyć pomidory obok tulipanów, ziemniaki obok narcyzów. Wszystko rośnie razem. I bardzo mi się to podoba. Myślę, że moje powieści są jak ogród mojego ojca. Mają w sobie wszystko. Praktyczne warzywa, jak pomidory i ogórki, oraz zupełnie niepraktyczne, lecz piękne kwiaty. Mój tato zawsze liczył, ile ma tulipanów i narcyzów. Dzwonił do mnie i mówił, żebym przyjechał zobaczyć jego narcyzy, bo ma ich już 79. Jest też coś ważnego, co chciałbym powiedzieć o ogrodach. Myślę, że ludzie w pewnym wieku zaczynają wracać do ogrodów, zakładać własne albo po prostu żyć wokół nich w bardzo naturalny sposób, bo uświadamiają sobie, że mają ograniczony czas. Płynie on od punktu A do punktu Z. A gdy zaczynasz zbliżać się do punktu Z, potrzebujesz pewnych obietnic i pewnego pocieszenia. I ogrody ci to dają, bo posługują się zupełnie innym czasem. Ich czas jest cykliczny. Wchodząc do ogrodu, mieszasz swój organiczny, linearny czas z czasem cyklu natury. I to jest pocieszające. Pewien naukowiec napisał, że nasze pokolenie, moje i twoje, które dorastało w miastach, będzie odczuwać o wiele większy lęk przed śmiercią, bo nigdy nie miało jej przed oczami w codziennym życiu. Nie mieliśmy roślin, które więdną, ani zwierząt, które umierają. Będziemy potrzebować naszych ogrodów, nawet jeśli będą to ogrody wirtualne. I myślę, że ogrodnictwo i pisanie mają ze sobą coś wspólnego. Mój ojciec był gawędziarzem i ogrodnikiem. Ja próbuję być gawędziarzem, ale mam też nadzieję, że pewnego dnia będę miał własny ogród. Już teraz kupuję czasopisma o ogrodnictwie i pszczelarstwie. Pisanie książki i tworzenie ogrodu łączy ten sam rodzaj optymizmu. Gdy piszesz książkę, wierzysz, że świat nadal będzie istniał za rok. Że ktoś przyjdzie, otworzy ją i przeczyta. Tak jak wierzysz, że ktoś przyjdzie i zje wiśnie z twoich drzew. To coś głęboko zakorzenionego w przyszłości. So we will need to flower gardens, even virtual gardens. And actually there is something similar between gardening and writing. So my father was a storyteller and gardener. I tried to be storyteller, but also I have this idea that one day I will have my garden. And even now I always buying some magazines for gardening and for beekeeping. What's the similarities between writing a book and making a garden? It's a kind of, there is a optimism, actually. If you write a book, you believe that somebody will come, that the world will still exist in the next 1 year, let's say, and somebody will come and read your book, or somebody will come and eat the cherries from your cherry trees. This is something that was rooted into the future. Jest takie zdanie w twojej książce, cytowałem je na początku, które brzmi, to nic takiego. Inaczej mówiąc, nie ma o czym mówić, albo no i cóż w tym specjalnego. Tak twój ojciec reagował na pogarszający się stan zdrowia, na to, że wiedział, że umiera, na wasz, twój smutek, na zbliżającą się śmierć. Stale to powtarzał i ty co jakiś czas cytujesz go w książce. To bardzo poruszające i pewnie wiele mówi o tym, jak ludzie z jego pokolenia reagowali i reagują na wieść, że za chwilę ich zabraknie. And also, this nothing special, or don't be afraid. In the beginning I thought that this is only kind of, you know, macho saying, that heroic saying, that I will survive. Actually, at the end, I realized that this is also a way to say, don't fear about me. Of course, it's a consolation to the others. And this is, I love this phrase because, you know, you could imagine the very ill to the end of his life, not moving person, not eating anymore person, who is saying, oh, nothing special. And this is also words towards the dead, in a way. You are nothing special. Don't think that you are the somebody who is much more important than everything else. Tak, absolutnie. I nie ma w tym nic wyjątkowego. Nie bój się. Na początku myślałem, że to taka heroiczna, męska gadka. Przetrwam. Ale w końcu zrozumiałem, że to także sposób na powiedzenie nie martw się o mnie. To pocieszenie dla innych. Uwielbiam to zdanie, bo można sobie wyobrazić bardzo chorego człowieka, który do końca życia nie może się poruszać. Nie je. A mimo to mówi, to nic specjalnego. I są to również słowa skierowane do samej śmierci. Nie jesteś wyjątkowa. Nie myśl, że jesteś ważniejsza od wszystkiego innego. Nie jesteś specjalna. To normalne. A potem po prostu zatrzymaj mój dowód osobisty, bo będzie ci potrzebny. Taka biurokracja śmierci. Jednym z najbardziej poruszających momentów była dla mnie wizyta z ojcem u lekarza, kiedy negocjował z nim, pytając, czy przeżyje do dnia świętego Jerzego. To ważne dla nas święto, obchodzone 6 maja. Lekarz milczał. Wtedy mój ojciec zrozumiał, że powinien poprosić o mniej przyszłości. A może chociaż do momentu, gdy usłyszę kukułkę? Zapytał. Lekarz nie wiedział, kiedy śpiewają kukułki. Ojciec powiedział więc, jakoś w marcu albo w kwietniu. Lekarz dalej nic nie odpowiedział, więc mój ojciec zapytał, czy doczeka przebiśniegów. Lekarz znów milczał. W końcu zapytał, czy dożyje Bożego Narodzenia, do którego zostało 15 dni. I wtedy lekarz powiedział, tak, tak, będziesz żył do Bożego Narodzenia. Mój ojciec nie dożył Bożego Narodzenia, ale zawsze będę pamiętał o tych przebiśniegach, które chciałem zobaczyć, idąc ulicami Sofii. Zaglądając na podwórka. Miałem magiczne myśli, takie, jakie on zawsze miewał. Pomyślałem, że jeśli zobaczę choć jednego przebiśniega, to mój tato przeżyje i że będzie miał jeszcze kilka tygodni. Nie zobaczyłem ani jednego. Myślę, że każdy z nas miał albo będzie miał podobne doświadczenia. Chciałem o tym opowiedzieć nie w heroicznej, monumentalnej książce, ale w taki sposób, by pokazać, jak życie naturalnie odchodzi i jak normalne jest mówienie o tym. Wielu ludzi, którzy przeczytali książkę, napisało potem do mnie. Wiesz, Kiedy zmarł mój ojciec albo matka, byłem jak kamień. Miałem dzieci i nie chciałem, żeby przeżywały te traumy. Ale po prostu nie chciałem o tym myśleć, bo byłem bardzo smutny. A teraz, po przeczytaniu książki, zacząłem płakać. Zacząłem myśleć i mówić o moich rodzicach. I to jest normalne. Śmierć nie powinna być jak meduza. Po jej ujrzeniu nie powinniśmy zamieniać się w kamień. To nic specjalnego. Wszystko, co w niej wyjątkowe, jest wyjątkowe w normalny ludzki sposób. You know, when my father or mother died, I was like a stone, because I had kids and I didn't like they to feel the trauma, or because I didn't want to think about this, because I was very sad. And now when I read the book, I just started crying. And I started thinking and telling about my parents. And that's the normal way. The dead shouldn't be like a medusa, the monster medusa, where you see this just to stay like this. No, it's nothing special, and everything is special in the dead, in a normal human way. Georgi, stałeś się w ostatnich latach pisarzem niebywale popularnym na całym świecie. Stale podróżujesz, jesteś właśnie w trasie w związku z Ogrodnikiem i Śmiercią. Znakomite recenzje powieści publikują najważniejsze gazety na kolejnych kontynentach. Ludzie przychodzą na spotkania z tobą i co mówią? Dziękują za tę opowieść o utracie? Mówią, że to także o nich i o ich rodzicach? I heard, a lot of stories. They told me that the book helped them to survive and helped them to start thinking and telling about what happened. Słyszałem wiele historii. Ludzie mówili mi, że ta książka pomogła im sobie poradzić, że pozwoliła im zacząć zastanawiać się i mówić o tym, co się wydarzyło. Początkowo myślałem, że ta książka zostanie dobrze zrozumiana tylko w krajach, w których zwyczajowo opiekujemy się umierającymi w domu. Ale jednak nie. Myślę, że każdy ma własne historie tego rodzaju, a czytelnicy mówią, że ta książka pomogła im przetrwać. Everybody had stories on this kind. And they say the book helped them to survive. Na zakończenie o zdaniu pytaniu, które pojawia się w Ogrodniku i Śmierci. Czy nadal istniejemy, jeśli odejdzie ostatni człowiek, który pamiętał nas jako dzieci? There is no answer into the book of this, but I must say that, there was an image about our parents, like Atlas, who keep our childhood into their arms. And when they disappear, the childhood start to ruin in a way. Yeah, it's a question of memory also, because really nobody will remember me as a child anymore. When you write about your fathers, you write about your childhood. Nie ma na to odpowiedzi w książce, ale istniał obraz naszych rodziców jako Atlasa, który dźwiga nasze dzieciństwo na swoich barkach. Kiedy rodzice odchodzą, nasze dzieciństwo zaczyna się rozpadać. To także kwestia pamięci, bo tak naprawdę nikt już nie będzie pamiętał mnie jako dziecka. Kiedy piszesz o swoich ojcach, piszesz o swoim dzieciństwie. Dopóki twój ojciec żyje, wciąż jesteś dzieckiem. W ostatnich dniach jego życia stajesz się ojcem swojego ojca. Zostajesz nim, zanim twój ojciec umrze. Ta przemiana jest naprawdę jedną z najważniejszych zmian w życiu. Nie jestem pewien, jak istniejemy, gdy naszych rodziców już nie ma. Pamiętam spotkanie autorskie w Granadzie, na południu Hiszpanii. Miałem godzinę wolnego i siedziałem w ogrodzie, gdzie zobaczyłem najpiękniejszą różę, jedną z tych, które mój ojciec miał w swoim ogrodzie. Ta róża wystarczyła, by rozpocząć z nim rozmowę. Po śmierci ojców i matek żadna róża nie będzie już tylko różą. Żadna mandarynka, bo mandarynka była ostatnim owocem, który zjadł mój tato, nie będzie już tylko mandarynką. To inny i bardzo istotny sposób rejestrowania świata. Śmierć rodziców zawęża świat naszego dzieciństwa i naszej przeszłości, ale równocześnie otwiera nowy świat, bo od tego momentu wszystko ma dla nas podwójne znaczenie. Recording of the world. It's also important in a way. The death of your parents narrowed the world of your childhood, of your past, but also opened the world, because now everything will have double meaning. Georgi Gospodinow, bułgarski pisarz, zdobywca międzynarodowego Bookera, laureat Angelusa i głęboko wierzę przyszły noblista. Gościł w tym wydaniu wszystkich książek świata. Jego polskim głosem był Michał Matus. Naszą rozmowę opieką translatorską otoczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Mam dla Państwa egzemplarze Ogrodnika i Śmierci w przekładzie znakomitym Magdaleny Pytlak. Można do mnie pisać. Proszę pamiętać, by w treści wiadomości umieścić adres korespondencyjny, a ten adres niezmiennie brzmi następująco. książki@polskieradio.pl. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy za spotkanie w Zaduszki. Wszystkie książki świata. Yeah.